Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku muzyki rozrywkowej pod tytułem Radio Młodych Bandytów. Do godziny trzeciej gospodarzami w trójce będą Aleksandra Budka, Renata Szewczak i ja,

Stuck waiting on Tuesday fresh cuts. No. Bree Traynor, Tuesday Fresh Cuts. Bree Traynor, wokalistka, flecistka z gracją ślizgająca się po klawiszach pianina, fortepianu i oryginalnego Hammonda. Anielski dream pop, hipnotyczny downbeat, muzyka organiczna, oczyszcza umysł i ciało ze złogów stresu i napięcia. Bree Traynor, na tę artystkę warto stawiać w wyścigu muzyki do naszych uszu, w jej rywalizacji o nasze względy. Warto też nastawić ucho na wyłapanie sygnałów generowanych przez Mayor Daddy. Burmistrz Daddy wprowadza do świata, którym zarządza, element muzyki disco z psychodelią za pomocą elektroniki. Nieobce są burmistrzowi stroje rodem z epoki art rocka, dobre, staromodne, to elektrosynteza tego, co dziś modne, z tym, co wraca na nowo z lamusa rockowej historii. Posłuchajmy tej wybornej bajaderki. taking mate, your photo need me taking mate, your boyfriend's facing bacon and your children need me naming, makes me even seem outdated. Animal House. Długo mieszkali w Anglii, ale tamtejszy klimat im zaszkodził zbyt często. Prawdopodobnie mieli flegmę, obecnie stacjonują w Australii. Dziś są w miejscu, gdzie jest 36 stopni w cieniu. Animal House w kompozycji Tequila. A za chwilę Thanks Rurki i zespół Dave, laureat konkursu na University of Newcastle, kapela, która miała fart trafienia na szkołę wyższą, gdzie muzyka rockowa nie jest w odwrocie, wręcz przeciwnie, rządzi emocjami studentów. Prosty skład, prosty rytm, muzyka rockowa bez wad. Grupa Dave, to już za chwilę, a potem nie mniej utalentowana Kamanda z tego samego obszaru kulturowego, grupa Frankie Wants Out. Wpadają konkretnie w tony poprawnego dancingu, który przez 3 minuty 37 sekund będzie nam za chwilę towarzyszył po grupie Dave. Najpierw, tak jak wspomniałem, formacja Dave w utworze Thanks Rurki. and all the boys she's laid, and all the favors that are owed to her that yet to be repaid. But the problem there for me is that I am on all three. So now I clearly see this girl has trouble with a capital T. By three I'll pull up lame, but I can't toss her blame. I always knew she was the type of broad, the ones you just can't tame. And I'm not gonna try, I'm not that sort of guy. So instead I'll just get high and let this trouble pass me by. Dave i Frankie Wants Out, a przed nami Lost Tones, jakby wykopani skrypty, gdzie przechowuje się muzykę, na przykład The Yardbirds. The Door to ich propozycja, która buja na całym świecie, poza Polską, ale od dziś także i pod polskim niebem. A potem Mats Lideborg, Nick Warren i Jacob Parker. To komanda, która za chwilę zaprezentuje się także słuchaczom trójki. Przyjęli nazwę The Nationals i generalnie stawiają w życiu taką oto hipotezę, że generalnie wszyscy jesteśmy cudzoziemcami, ponieważ mało kto z nas korzenie ma w miejscu obecnego, stałego przebywania. Zazwyczaj przodkowie nasi przybyli skądś lub znikąd, w zależności od historii, którą ujawniamy bądź ukrywamy. A więc przed nami grupy Lost Tones i The National. Trouble, Lost Tones i To Sentimental, The National. Gdzieniegdzie widziałem nawet ich nazwę nieco inaczej pisaną i pewnie też wymawianą, a mianowicie The Nationals. Tak czy siak, coś w tym stylu. A kolejni wykonawcy, których wyciągam ze swojej torby podróżnej, to formacja Mesco. W języku baskijskim znaczy azylanci. To techno-bity okraszone lekko kwaśnymi riffami gitar. To duet zakochany we wschodnich klimatach i, jak się Państwo domyślają, muzyce elektronicznej do tańczenia. Po ich secie tanecznym pozostaniemy jeszcze przez chwilę w kręgu muzyki elektronicznej. Zagra bowiem Huntley. To trio, to taki jeden z najbardziej malowniczych nowych zespołów sceny electro dance, pulsujący pomiędzy popem a eksperymentem. To twórcy innowacyjnych piosenek w temacie, w którym już wszystko teoretycznie wymyślono. Nie są budzikiem, raczej tabletką nasenną, czyli w niektórych rejonach świata teraz są w sam raz. Formacja Huntley. We made it. To za 3,5 minuty, ponieważ teraz wspomniany Mesco w kompozycji pod tytułem Trust. Huntley, We Made It oraz grupa Mesco w kompozycji Trust. A my teraz, zbliżając się powolutku do godziny trzeciej, zmienimy nieco rodzaj muzyki, żebyśmy na dobre nie przysnęli. Zagra formacja Ocean Grove. To będzie taki, jakby tutaj określić, żeby trafić z oceną, to będzie taki pionierski akt ciężkiej muzyki klasycznej, rodem z muzycznego przemysłu metalowego. Nie będzie to formacja ze Skandynawii, gdzie poza sympatykami muzyki konkursu piosenki Eurowizji mieszka wielu heavy metalowych wytapiaczy. To będzie zespół ze słonecznej Australii. Ocean Grove. Podobno nie gorsi niż Sepultura i Soulfly, chociaż ci akurat nie są z Australii, a wręcz z innego miejsca, oddalonego o wiele, wiele tysięcy mil od Australii, a mianowicie z Brazylii, ale o tym na pewno Państwo wiedzą. Ocean Grove, nie mniej autentyczni niż bracia Cavaliera. Troszeczkę może brutalni w muzyce wykonywanej przez siebie w studiu czy na scenie, a na co dzień, uwaga, sympatycy Kylie Minogue. No cóż, Kylie Minogue, może właśnie dlatego, że Kylie Minogue jest z Australii, czyli popierają swoich. Utwór The Dead Years to piosenka, która za chwilę zabrzmi w programie trzecim w audycji Radio Młodych Bandytów i doprawdy będą to młodzi bandyci, przynajmniej jeśli chodzi o generowane przez nich dźwięki. Kapela czterech dżentelmenów, którzy przed laty przebywali w różnych środowiskach muzycznych. No i po latach poszukiwań, po latach eksperymentów znaleźli się w lipcu 2014 roku w jednym pokoju podczas studiowania. Powiem szczerze, nie wiem, co studiowali. Być może był to jakiś kierunek na Uniwersytecie Technicznym, bo grają bardzo technicznie, bardzo sprawnie. I w tym pokoju, o którym wspomniałem, zawiązana przyjaźń była impulsem do powstania wspólnego projektu, który to projekt nazwali Ocean Grove. I to będzie już chyba koniec, ostatni dźwięk muzyczny w audycji Radio Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję bardzo serdecznie Aleksandra Budka, Renata Szewczak i ja, Piotr Klat. Mam nadzieję, że razem z grupą Ocean Grove, piosenką The Dead Years, dojedziemy do godziny trzeciej. Szanowni Państwo, dobrej nocy i dobrego dnia. Fight to keep my life.